الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان في رسول الله لكم أسوة حسنة صدق الله العظيم. بزرگان محترم, اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر دور میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں پیغمبر نازل فرمائے. کوئی زمانہ خالی نہیں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہ بھیجا ہو, پیدر پہ پیغمبر آئے ہو. لقد ارسلنا رسلنا تترا, قرآن شریف پیدر پہ ہم نے دنیا میں پیغمبر بھیجے تاکہ دنیا میں بسنے والے انسان اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں اور اس دنیا کی ظاہری خوشنمائی دیکھ کر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی ایک دعوت, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میرے قوم اللہ کی پرستش کرو. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ صدا نہ لگائی ہو. ہر علاقے میں, ہر زبان کے جاننے والوں میں اللہ تعالیٰ نے حادی بھیجا. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا تھا مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کے پاس. سب سے اخیر میں رسول پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں خاتم النبیون ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام تو بہرحال رہنا ہی چاہیے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاتم امت بنایا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول, تمام انبیاء کے اس سلسلے کو ختم کرنے والے. تو آپ کی یہ امت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی جاتی ہے, یہ خاتم الامم. دنیا میں جتنی قومیں اور امت آئی, اب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کار نبوت کی ذمہ داری ڈال دی. یہ اس امت کا ہر ہر فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لے کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے اس کو اور زندگی گزارتا ہے. ہر فرد پر یہ ذمہ داری کہ وہ کار نبوت کو, دعوت کے کام کو, اللہ کے بندوں کو جو اللہ سے بچھڑ چکے ہوں جو راستہ بھول گئے ہوں ان کو اللہ کی طرف بلایا کریں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے اچھا بہتر بات کس شخص کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے. جو آدمی بھی اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دیتا ہے وہ بہترین آدمی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی صدی ایسی خالی نہیں گئی کہ جس میں داعی اللہ پیدا نہ ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں پیدا کیا. کچھ بیچارے ہمارے نوجوان جماعت میں لگتے ہیں تو ان کے ذہن میں بات نہیں رہتی. ایک صاحب آئے پڑھے لکھے آدمی تھے, وہ بہت زوروں کی تقریر کر رہے تھے ممبر پر بیٹھ کر. انہوں نے کہا 500 سال تک دعوت کا کام نہیں ہوا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے دعوت کے کام کو شروع کیا. میں سنتا رہا. تقریر کے بعد میں نے ایک طرف لے جا کر ان سے سمجھایا کہ آئندہ آپ ایسی بات نہ کریں, میرے اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو اس دین کی تجدید کرتا ہے. ہر صدی میں مجدد آتا ہے. میں یجدد لہا دینہا, اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں ہر صدی میں. اور ہر صدی میں ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو اس دور کے حالات کے مطابق اس دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. اور ان سے میں نے درخواست کی کہ کم سے کم آپ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت ہی کے 5 حصے پڑھ لیں, کہ سیدنا علی ابن ابی طالب سے لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک مولانا نے مسلسل مجددین کے کارناموں کو گنایا ہے. کسی نے خانقاہ میں بیٹھ کر مکتوبات لکھے, صرف اتنا کام کیا. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو دنیا کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی, ہزار دوم کے مجدد, 1000 سال گزر گئے اسلامی تاریخ کے اور جو دوسرا ہزارہ شروع ہوا اکبر کے دین الہی کی وجہ سے پورے ہندوستان کی فضا خراب ہو گئی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہندوستان میں دین بالکل مٹ جائے گا یا اس کی شکل بالکل بدل جائے گی. پورے ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے تھے اکبر کے زمانے میں, اور اسی لیے دوسری قومیں ان کو بہت چڑھاتی ہے اکبر دا گریٹ, اکبر اعظم, اس لیے کہ اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے سرہند شریف میں پنجاب میں ایک فقیر کو پیدا کیا جس کو لوگ احمد سرہندی کے نام سے پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے جو خطوط لکھنے شروع کیے فارسی زبان میں, علماء کو خط لکھ کے, عمرہ کو خط لکھ کے, بادشاہ زادوں کو خط لکھ کے, تاجروں کے خط لکھ, مکتوبات چھپے ہوئے ہیں, مجدد صاحب کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں, اور آج بھی آپ اس کو پڑھیں تو اس کا اثر محسوس ہوتا تھا. اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تجدیدی کام سپرد کیا تھا. ان کے اس خطوط کی وجہ سے اس دین کے ایسی تجدید ہوئی کہ اکبر کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا تو اسلام پھلتا پھولتا ہو گیا. ہسٹری لکھنے والے مورخین حیران ہیں کہ بھئی کیسا انقلاب آ گیا کہ اکبر نے ساری فضا بالکل بدل ڈالی تھی, پھر کہ کون ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اسلام کو زندہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی سرہند کے سرزمین پر بیٹھ کر, پھر ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر ان کے خلافہ جو پیدا ہوئے دلی کے اندر, انہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت کا کام مثنوی کے ذریعے سے کیا. مولانا علی میاں نے بہت تفصیل سے حضرت کی حسوانیں لکھی ہے اسی تجدید میں, آپ اسے پڑھیں کہ مثنوی شریف کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی. ابھی 2 سال پہلے میں وہاں گیا تھا اسٹاکٹن امریکہ میں, تو میں نے ڈاکٹر مسعود سے پوچھا کہ امریکہ کے نوجوان اس وقت کون سے مصنف کی کتاب بہت زیادہ پڑھتے ہیں, کیونکہ ہر شہر میں کچھ لکھنے والے بہت مشہور ہوتے ہیں. میں نے کہا ابھی کس کی انگریزی کتابیں بہت مشہور ہیں, یہاں لڑکے بہت پڑھتے ہیں. تو مجھے بہت تعجب ہوا جب مسعود نے مجھے یہ کہا کہ رومی کا ٹرانسلیشن بہت پڑھ رہے ہیں امریکہ کے نوجوان. میں حیران ہو گیا. تم دوسرے دن جو ہم برکلی یونیورسٹی دیکھنے گئے, امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی, کئی ہزار 35,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ چلتے چلتے اس کے اندر تھک جائیں, اتنا بڑا کمپلیکس ہے برکلی یونیورسٹی کا. اور اس کی لائبریری مجھے دیکھنی تھی, 3 منزلہ زمین کے نیچے ہے وہ لائبریری اور 3 منزلہ اوپر ہے. تو میں جب وہاں برکلی پہنچا تو وہ مجھے بک اسٹور پر لے گئے جہاں کتابیں بکتی ہیں. پہلے یونیورسٹی کی لائبریری میں جانے سے پہلے مجھے کہا کہ مولانا چلے آپ کو بک اسٹور دکھاتا ہوں. وہاں ایک الماری میں پورا یہاں سے لے کر وہاں تک کا سیٹ لکھا تھا, وہ سب رومی کے ترجمے تھے. میں نے کہا اللہ کا وہ بندہ جلال الدین رومی جو کونیا میں لیتے ہوئے ہیں, ابھی میں گزشتہ ہفتے میں کونیا گیا تھا اور میں نے دیکھا ان کے استاد شمس تبریز, جلال الدین رومی کے استاد شمس تبریز تھے جنہوں نے ایک نظر ڈال کر جلال الدین رومی کی زندگی بدل ڈالی. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کتابیں پڑھی تھی یہ سب کچھ, لیکن مولوی مولائے روم اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی میں اس نے ہاتھ سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کسی کی غلامی میں ان لوگوں نے ہاتھ دیا اور کسی اللہ والے نے جب ان پر نظر ڈالے تو ان کی زندگی چمک اٹھتی تھی, پھر ان کے علم میں ایسا نور اللہ پیدا فرماتے تھے کہ عالم کو روشن کیا. اور الہ یوم آج کے دن تک مثنوی رومی میں یہ اثر ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو ہم لوگ کہتے ہیں سید الطائفہ, ہمارے پورے اولیاء کے گروپ کے ہندوستان میں وہ امام ہیں. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد صاحب, مولانا مدنی, سب نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, ان کے پاس رہے. لوگ حیران تھے, ارے اتنے بڑے. مولانا نانوتوی معمولی آدمی نہیں تھے, بڑے زبردست عالم تھے ہندوستان کے, لیکن انہوں نے بھی حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے پاس رہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, میں نے ان کے بارے میں پاکستان سے کتاب ابھی چھپی ہے وہ میں نے پڑھی, حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفہ, کتاب کا نام یہ. میں اس کتاب کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کتاب کو مختلف زبانوں میں ہمیں شائع کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لوگوں کو جو غلط فہمی پھیل گئی ہے یہ غلط فہمی ذرا دور ہو. حضرت حاجی صاحب نے خلفہ کو ہندوستان کے مختلف ضلعوں میں جا کر بٹھا دیے, کسی کو بنگال بھیجا, کسی کو دکن میں بھیجا, کسی کو کہاں بھیجا, اور کہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو, خانقاہیں قائم کرو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے آئے ہندوستان میں, اور راجستھان میں کفر بھرا ہوا تھا, کوئی مسلمان ایک بھی نہیں, اور اجمیر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں انہوں نے قیام کیا, کھڑاؤں پہنتے تھے لکڑی کی, اور اللہ کے بندوں کو دعوت دینی شروع کی شروع کی شروع کی. مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے ایک انگریز کی عبارت نقل کی ہے مولانا نے کہ فلانے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ پر 90,000 لوگ مسلمان ہوئے, دعوت کا کام کیا. تو ان بزرگوں نے دعوت کا کام کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے. ہر ایک کا اسلوب, ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا تھا دعوت کا, کوئی کتاب کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے, کوئی خانقاہ کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے, کوئی اس طریقے سے دعوت دیتا ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک سلسلہ امت کو جوڑنے کا فرمایا, لیکن یہ سب دعوت کے طریقے ہیں. دعوت اللہ منحصر کسی ایک طریقے میں نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے دائی, لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے اور میں نے کئی مرتبہ بزرگوں سے سنا کہ کبھی کبھی وہ 15-20 روز کے لیے نظام الدین سے باہر نکل جاتے تھے, اور باہر سے جب دلی تشریف لاتے تھے نظام الدین میں تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی ہم باہر بہت پھرے گھومے, ہمارے دل پر کچھ اثرات آ گئے, جو باہر گھومتے ہیں بازار سے گزرتے ہیں کہ لوگوں سے ملتے ہیں, تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے دل کی صفائی کا ہمیشہ خیال کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہمارے دل پر کچھ اثرات ہی باہر کی زندگی کے آ گئے, ہمیں خانپور کی رائے پور کی خانقاہ میں حضرت رائے پوری کے یہاں جا کر ٹھہرنا ہوگا تاکہ میرا دل بالکل ٹھیک کلین ہو جائے. تو حضرت تشریف لے جاتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور خانقاہ میں قیام فرماتے تھے. اور میرے دوستو, ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک بات یہ سمجھائی, دین وہ نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ لیں, دین وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا. ہمیں ایک بات دیکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دائی پیدا ہوا ہے بھائی؟ کوئی سمجھ سکتا ہے ایسا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعوت کا کام کس نے کیا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مکہ کی گلیوں میں جا کر غریبوں کی مدد فرمایا کرتے، بیوہ عورتوں کو تلاش کرتے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتے. میں نے ابھی مولانا رشید صاحب کو فون کیا کہ ذرا بخاری شریف مجھے دیجیے، میں ایک روایت میں نے کا بیان کروں گا یہاں، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ پیغمبر جو دائی ہے الی اللہ، وہ صرف ایک کام نہیں کر رہا کہ بس صرف ایک دعوت کا کام مسجد میں جا کر کیا اور کچھ وقت اپنا گزارا اور باقی کام کیا نہیں، یہ کام ہم تو نہیں کرتے، یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے. دائی الی اللہ، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں. بخاری شریف میں نے کھولی آپ کے سامنے، ابھی اصل سے پہلے پہلا یہ صفحہ میں نے کھولا، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی. پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمیدی کی نقل فرمائی ہے، جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، جس میں ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. یہ بخاری کی پہلی روایت. دوسری روایت حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور تیسری روایت بھی یحییٰ ابن بکیر، حدثنا یحییٰ ابن بکیر، اور اس میں بھی آخر میں نام ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ قصہ بیان کر رہی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو کیا کیفیت ہوئی تھی. وہ اس روایت لمبی روایت ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی تھی کہ تنہائی میں کچھ وقت گزارو، جیسے ہم لوگ کہیں کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی چلو خانقاہ میں تھوڑے دیر گزارے. تو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ وقت حبب الیہ الخلاء، یہ بخاری کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند کروائی گئی، اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، تو آپ مکہ کی وادی کو چھوڑ کر کچھ توشہ لے کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے مکہ سے باہر، اور پہاڑ کے اوپر حرا کی اس گوفہ میں، غار حرا میں جا کر آپ اللہ کا نام لیتے تھے. وکان یتحنث فی غار حرا، امام بخاری فرماتے ہیں وکان یتحنث فی غار حرا، یتحنث اے یتعبدو. تحنث کا معنی سمجھایا کہ آپ اپنے خاص طریقے سے، چونکہ ابھی وحی تو آئی نہیں تھی، آپ اپنے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ ہر زمانے کے دائی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت وہ خانقاہ میں رہے، اپنے دل کی صفائی کرے. آپ سمجھ لیجیے اس بات کو. ایک عرب عالم نے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ وہ آئے یہاں ہمارے یہاں، اور گورنمنٹ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا. مولانا کو تو تمام عرب ممالک کے بادشاہ چاہتے تھے، بڑے بڑے عمرہ یہ تمنا کرتے تھے کہ علی میاں صاحب ہمارے یہاں آئے، تو انتظام ہوا سرکاری طور پر کہ فلانی فائیو اسٹار ہوٹل میں علی میاں کو ٹھہرایا جائے. حضرت نے معذرت فرمائی کہ میرا معمول فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا نہیں ہے، اور وہاں ایک مسجد کے کمرے میں انہوں نے قیام فرمایا، ایک مسجد تھی. تو ایک عرب عالم نے اس واقعے کو لکھا حضرت کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے ایک جملہ لکھا مجھے پسند آیا، اور میں نے اس مضمون میں لکھا تھا جو مولانا علی میاں کے بارے میں ایک مضمون میں نے لکھا قمر زمان صاحب کی کتاب کے شروع میں. وہ لکھتا ہے عرب مالک، ان الداعی الی اللہ یحتاج الی تسویۃ القلب، کہ جتنے دعات الی اللہ ہیں وہ اپنے قلب کے تسویہ کے محتاج ہیں. علی میاں جو ہیں داعی الی اللہ تھے، اس لیے وہ مسجد کے کمرے میں رہتے تھے تاکہ ان کا دل بالکل پاک صاف رہے. اور پھر یہ لکھا، یہی وہ وجہ تھی کہ علی میاں جب تقریر فرماتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عرب کے بڑے بڑے علماء اور طلباء بیٹھے تھے، سب عربی. مولانا جو تقریر فرمائی تو لوگوں نے لکھا تھا کہ مجمع میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں ٹپک چکے. آپ نے عرب نوجوانوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ یہ عرب کے نوجوانوں، تمہارے دل کے اوپر نقش کر لو اس جملے کو جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں فرمایا تھا، ایون قص الدین وانا حیون، کیا میری زندگی باقی ہو اور میں دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ یعنی تم اپنے زندگی میں یہ طے کر لو کہ ہم زندگی اخیر تک اس دین کی دعوت کا کام کریں گے، میری زندگی باقی ہو اور دین میں کمی پیش آ جائے ایسا نہیں ہو. یہ ہر نوجوان اپنے قلب پر لکھ لے. مولانا نے یہ جب جملہ فرمایا تو عرب نوجوان رونے لگے، ایون قص الدین وانا حیون، دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس حال میں کہ میں زندہ ہوں. کہا کہ ہر مسلمان نوجوان کی یہ تڑپ ہونی چاہیے، دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی علاقے میں، کسی بھی مقصد سے جا کر وہ سفر کرے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں رہتا ہو، چاہے برطانیہ میں رہتا ہو، زامبیا میں رہتا ہو، افریقہ کے کسی، اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے ایم قص الدین وان حی. یہ تو نہیں ہو سکتا، آدمی دن بھر اپنا کمائے کھائے لیکن اس کی فکر دعوت اللہ کی. لیکن یہ عالمیاں جو اس دور کا بہت بڑا دائی گزرا اور جس نے کروڑوں روپے، ایک دو پیسے نہیں، گورنمنٹ جب زائد بن سلطان نے ابھی ان کے انتقال سے 6 مہینے پہلے ان کو دیے، ایک پیسہ گھر نہیں لائے، لیکن کتابیں لکھتے تھے، تقریریں کرتے تھے، سیاسی جلسوں میں جاتے تھے، تبلیغی اجتماعات میں جاتے تھے، اور جب تک حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو رائے پور کی خانقاہ میں جاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کو بعض مرتبہ غلط فہمیاں بہت ہو جاتی ہیں، علم تھوڑا ہوتا ہے اور وہ محدود فہم میں وہ اپنے کام کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بس یہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام دوسرا ہے نہیں. میں نے ایک مرتبہ مولانا ابراہیم دیولاب صاحب سے پوچھا، وہ جلسے میں تشریف لائے تھے، میں نے کہا مولانا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، شوال سے لے کر شعبان تک تو ہم درس میں رہتے ہیں، فقہ کی کتاب ہوتی ہے، حدیث کی کتاب ہوتی ہے، تفسیر کی کتاب ہوتی ہے، ہمیں ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، اس کے بعد جب شعبان کی چھٹی ہوتی ہے تو رواج گجرات میں یہ ہے کہ مکتب والے جلسے کرتے ہیں، امتحان سالانہ، اور ہر جلسے میں یہ مدارس کے علماء کو بلاتے ہیں، ڈابیل سے، راندے سے، ترکیسر سے. تو میں نے کہا کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ 11 شعبان سے لے کر 30 شعبان سے ایک دن بھی ہم گھر نہیں رہے. تو میں نے کہا اس کو آپ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دعوت اللہ کے ہم میں لگے ہوئے ہیں؟ میں نے مولانا ابراہیم صاحب سے پوچھا تو مولانا ہنسنے لگے، انہوں نے کہا کہ بھائی کون نہ کہتا ہے اس کو، جو نہ کہتا ہے حاضر من اغلاط العوام ہے، یہ ان کا جملہ ہے. مولانا نے مجھے عربی میں کہا حاضر من اغلاط العوام، یہ عوام لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس میں شامل ہے. قاضی عبد الوہاب صاحب ہمارے گجرات کے امیر تھے، وہ بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی، بڑے رونے والے، رجل بکا، بہت کثرت سے اللہ کے سامنے رونے والے. ترکیسر تشریف لائے تو حکیم یوسف صاحب کے یہاں ناشتے کی دعوت تھی، وہ 4-5-6 گاڑیاں حضرت کے ساتھ تو رہتی تھی قاضی صاحب کے ساتھ، تو ناشتے سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو موسیٰ بابر صاحب نے یہ کہا میری طرف دیکھ کر کہ قاضی صاحب مولانا کے بہت دنوں سے چلا نہیں لگا ہے. حکیم یوسف صاحب کے باہر، اور یہ جملہ کہا کچھ نے، موسیٰ بابر جانتے ہیں نا قاضی والے، وہ بہت بےچارے داعی اللہ تھے لیکن عام آدمی تھے. بس قاضی صاحب خفا ہو گئے، قاضی صاحب نے کہا کہ موسیٰ بابر تم کچھ سمجھ کی بات کرتے ہو، اتنے دن سے جماعت میں چلو ابھی تک تمہارے اندر فہم پیدا نہیں ہوا، مولانا جی مدرسے میں کام کر رہے ہیں، یہ کیا کام ہے، تم بے سمجھی بات اس طرح یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو. ناراض ہو گئے قاضی صاحب اس بات پر، اس کی فہم کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے کہ بھائی ایک عام آدمی ہے وہ مجھے ایسا خطاب کرتے ہیں کہ بہت دن سے آپ کا چلا نہیں لگا. یہ جو کچا پن ہے نا یہ امت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دعوت کا کام بہت اونچا ہے، اور میں تو امریکہ کے سان فرانسسکو سے لے کر سارے ممالک گھوم گھام کے آ رہا ہوں، برطانیہ میں 15 مرتبہ گیا، میں اسپین گیا، میں پرتگیز گیا، ابھی گزشتہ ہفتے میں ترکی گیا، ایک لفظ ترکی کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ڈیوز بری سے ہم نے پتا لیا تھا تبلیغی مرکز کا، مولانا یعقوب قاسمی ان سے میں نے فون کیا کہ آپ ذرا مرکز پر تھے تبلیغی مرکز کا پتا لے آئیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہی لوگ ہماری مدد کر سکیں گے. تو ہم ڈھونڈتے ڈھانڈتے مرکز پر پہنچ گئے، عشاء کے قریب نماز ہو گئی، اور اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں پہنچتے ہم کو 2 اردو جاننے والے مل گئے، وہ بےچارے لے گئے کمرے میں، بہت اکرام کیا ترکی لوگوں نے، بہت اکرام کیا، چائے پلائے، کام اصرار کیا کہ آپ یہیں آپ لوگ ٹھہرے، آپ کے لیے سب ہم انتظام کرتے. ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنا سامان ایک ہوٹل میں رکھا جائے، تو انہوں نے کہا اچھا ہم کل صبح اپنے آدمی بھیجیں گے. 2 روز تک مسلسل وہ ہمارے ساتھ رہے اپنی گاڑی لے کر صبح سے شام تک، اس لیے کہ وہ دعوت کے کام میں لگے تھے، ان کو علم تھا کہ کس طرح انسانوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، یہ بات سکھائی تھی جماعت میں، یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ علماء کے ساتھ کیسا رہو، انسانوں کی خدمت تمہیں کیسے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر جو شخص ایمان لاتا ہے اور جو عمل صالح کرتا ہے تو اس کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. قرآن شریف کہہ رہا ہے جو بھی ایمان لایا اور جس نے اعمال صالحہ اس سرزمین پر انجام دیے, اللہ سبحانہ وتعالی اس سرزمین پر مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. کبھی پہچان نہیں, کبھی ملاقات نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, بس صرف ایک دین کی نسبت پر پورا پورا دن اگر کوئی آدمی اپنا کام چھوڑ کر رہتا ہے تو صرف ایمانی تقاضے کی وجہ سے. تیسرے سال ہمارے ایک شاگرد ہیں پانولی کے مولوی سعید صاحب سکرامنٹو میں, آپ لوگ تو جانتے ہیں فارغ طلحہ دانی, انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے مدرسے میں پہلی مرتبہ کچھ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں تو اگر بہتر ہے کہ آپ یہاں آ جائیں جلسے میں تو مجھے خوشی ہوگی. بہت اچھا ہے اپنے بچے جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں مدرسے کے, ان کا کام دیکھنا, ان کی وجہ سے علم کا پھیلنا, ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے جو ٹکٹ بنوایا ٹورنٹو سے وہاں سکرامنٹو تک, اس میں درمیان میں ایک جگہ مجھے ہوائی جہاز بدلنا تھا, تو میں نے ان کو فون پر نہ لکھا. میں نے کہا میں اس طرح سفر نہیں کروں گا, اس لیے کہ امریکہ کے ہوائی اڈے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں یہاں سے اتر کے مجھے اب کون سے ہوائی جہاز میں کون سے, میں انگریزی جانتا نہیں. تو مولانا سعید صاحب نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, اس شہر میں میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں, میں ان کو فون کرتا ہوں, وہ وہاں آئیں گے اور آپ کو دوسرے جہاز میں بتا دیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پہنچا, میں جیسے ہی وہ باہر نکلا ہوائی جہاز سے تو تین آدمیوں کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا, ماشاء اللہ سب کی داڑھی تھی, امام اور ویل چیئر لے کر کھڑے تھے. مولانا سعید صاحب نے کہا ہوگا کہ اچھا جس گیس سے میں آیا اور جہاں مجھے جانا وہ کافی دور تھا, انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا, وہ نام پوچھا کہ آپ کا اس میں گرائی مین کا, وہ لے گئے اور جو وہاں اس گیٹ کے قریب کرسی پر مجھے بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے گشت کا دن ہے, اگر آپ ہمت کریں تو آپ ہمارے ساتھ شہر میں چلیں کیونکہ 3.5 گھنٹے آپ کے ہوائی جہاز کے باقی ہیں تو ہم آپ کو وقت پر یہاں لے آئیں گے, اور اگر آپ کی طبیعت نہ چاہے تو آپ یہیں رہیں, یہ مسلح ہم لائے ہیں, یہ کھانا ہے, اس میں ڈرنک ہے اور یہ دو آدمی آپ کی خدمت کے لیے. اب وہ جو آدمی مجھ سے بات کر رہے تھے وہ ڈاکٹر تھے پاکستان کے, جو شہر میں مطب کھول رہے تھے, وہ اپنا مطب چھوڑ کر میرے پاس آئے اور میرے لیے ساری سہولتیں انہوں کی. یہ دینی دعوت کا اثر ہے, ورنہ امریکہ میں کوئی آدمی 5 منٹ نہیں دے سکتا, لیکن دین کی دعوت جب انسانوں میں آتی ہے تو پھر ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں. پھر وہ تاجر ہوگا تو اس کی زندگی بدلے گی, وہ ڈاکٹر ہوگا اس کی زندگی بدلے گی, وہ مدرس ہوگا اس کی زندگی بدلے گی, وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا اس کی زندگی بدل جائے گی. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کام کرنا چاہتے تھے کہ انسانوں کے ہر طبقے میں دین کی دعوت دے کر ان کی فکر پیدا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ان کو وابستہ کیا جائے تاکہ امت کے سارے افراد جڑے رہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اخیری تقریر لاہور میں ہوئی تھی امت پنے کے بارے میں, وہ چھپی ہوئی ہے. لوگ اتحاد, لوگوں میں اتحاد نہیں, مسلمانوں میں بڑے جھگڑے آپس میں اور جوڑ نہیں ہوتے, اس کے لیے انجمنیں قائم کرتے ہیں, بھائی چلو فلاں. حضرت فرماتے بھائی انجمنیں قائم کرنے سے اتحاد نہیں پیدا ہوتا, دین کی فکر پیدا کرو خود ہی اتحاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل فرمایا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, تم تو جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ گئے تھے, اللہ نے یہ نبی بھیج کر تم کو اس جہنم کے قریب سے نکالا. اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو اللہ کی نعمت کو ذرا یاد کرو. کنتم عاداء فألف بین قلوبکم, تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کو ایک دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے, اس دین کی دعوت نے تم کو بھائی بھائی بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم عاداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا, تو اس دین کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی مقرر کر دیا. جو کل ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے راضی نہیں تھے وہ ایسے ایک دوسرے کے دوست بن گئے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ کہا کہ میرے پاس دو بیوی ہے, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس کے سے شادی کر لیں, میرے پاس اتنا مال ہے میں آدھا مال آپ کو دیتا ہوں. آپ جب مہاجرین گئے تھے اور موخات فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں, تو مدینہ کا ماحول بالکل بدل گیا اس دین کی دعوت کی بنا پر. تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سکون کی زندگی تلاش کرتا ہے اس کو دعوت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اب صرف سوال یہ ہے کہ دعوت کا راستہ جو اختیار کرتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے یا الگ الگ طریقے سے دعوت کا راستہ, بات سمجھ رہے, ڈفرنس یہاں اگر پڑ رہا ہے. کچھ لوگ ایک ہی طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہی ایک کام ہے, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دوسرے کا مسئلہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں بیٹھ گئے, سدہا انسانوں کی زندگی بدل ڈالی, سدہا ایک دو نہیں سینکڑوں انسانوں کی زندگی. اس میں بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے اخبار نویس, سید سلمان ندوی جیسا مورخ ہندوستان میں ایسا مورخ پیدا نہیں ہوا. حضرت کے یہاں گئے منٹوں میں, خواجہ عزیز الحسن مزدوب انسپیکٹر پولیس انسپیکٹر تھے اسکول کے, گئے زندگی بدل ڈالی. عبد الماجد دریابادی ملحد ہو چکے تھے, وہ اس زمانے کا ایم اے, اور انہوں نے کتاب لکھی سائیکولوجی پر, اور لندن کے پبلشر نے اس کو شائع کیا. لیکن جب انہوں نے حضرت تھانوی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو عبد الماجد دریابادی مولانا عبد الماجد دریابادی بن گئے. یہ دعوت اللہ نہیں ہے, سوچنے کی بات ہے نا. اس کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ دعوت اللہ مولانا تھانوی نے کی. یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کھینچا ہے. اگر کوئی آدمی خانقاہ میں بیٹھتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے. ہم جو تبلیغ میں نکلتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ خدا کے بندے جو ادھر ادھر گئے ہیں ان کو مسجد میں لائیں اور اللہ سے جوڑیں. مقصد ایک ہی ہے, ایک ہی مقصد ہے, دوسرا مقصد نہیں ہے. اس لیے عبارات و ناشتہ عربی کا ایک شعر ہے, عبارات و ناشتہ و حسن کا واحد وکل اذا ذاک الجمال یشیر. کہتے ہیں ہماری عبارتیں مختلف ہیں, تیرا حسن تو ایک ہی ہے, ہر ایک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. کوئی اس راستے سے جائے گا جوہانسبرگ, کوئی دوسرے راستے سے. ابھی انڈیا مجھے جانا ہو یا تو میں وایا نیروبی جاؤں گا, جوہانسبرگ جاؤں گا, وایا ایتھوپیا جاؤں گا, لیکن جائیں گے تو سب بمبئی پہنچنے والے ہیں. تو روڈ تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن جگہ ایک ہے. اس طرح اللہ تک پہنچانا اللہ کے بندوں کو یہ ضروری ہے. دعوت کا کام ہر آدمی پر فرض ہے, اور اس دعوت نے جو مانا لیا تھا رحمۃ اللہ نے دنیا میں عام طور پر چلائی اور آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. اس نے بہت بڑا اثر پیدا کیا. جبکہ میں ڈیو گارسی کے جلسے میں گیا وہاں امریکہ میں, 5,000 انسان پورے ہال میں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا امریکہ میں اتنے آدمی جمع ہیں, اور ایک آدمی کو دیکھا سفید امامہ باندھے ہوئے, بہت بےچارے بھاگ رہے تھے, چپل کا بھی ٹھکانہ نہیں. میں نے پوچھا کہ کون آدمی ہے, بہت صبح سے محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. اس دعوت نے ڈاکٹروں کی زندگی بدل ڈالی, انجینئروں کی زندگی بدل ڈالی, سب کی زندگی بدل ڈالی. ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کام ہے, لیکن کچھ غلط فہمیاں جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو بھی درست کرنا ضروری ہے. حضرت مولانا مناصر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ذرا وقت ہو جائے تو بتا دیجیے, ختم ہو گیا. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت کو لکھ کر یہ لکھا. مفسرین نے تو اس کا ترجمہ اور تشریح الگ انداز سے کی ہے, لیکن مولانا نے وہاں ایک نقطہ پیدا فرمایا. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا علم دیا جو پہلے وہ نہیں جانتے. علم الانسان ما لم یعلم. کہتے ہیں اس علم کا کہ آدمی کچھ پہلے جانتا نہ ہو اور پھر تھوڑا سا جاننے لگے تو اس کا خاصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر اٹھنے لگتا ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یہ بات لکھتے ہیں کہ آدمی پہلے کچھ نہیں جانتا. اب مثلا میں کچھ نہیں جانتا تھا اور میں چھ مہینے قلعے میں جا کر آیا, تو ظاہر بات ہے کہ مجھے واقفیت ہو گئی. اب واقفیت جو ہو گئی اس نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کیا. تو کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ استغنا کلا, کیا ہے اب وہ مستغنی ہو گیا مولوی لوگوں سے. مولوی لوگوں نے اپنے ہوں کام سے اپنا جماعت میں جائیں. اللہ استغنا, حضرت نے فرمایا کہ آگے کا لفظ نہیں پڑھتے وہ, کلا ان الى ربکر ان الى ربکر رجعا, ارے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. علم تم کو اوپر اٹھا رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکاوے میں لا کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگو. اور اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے لوگوں کو کہتے تھے کہ علماء کے بارے میں زبان مت کھولو. میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا, لیکن حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھوپال کے جلسے میں تشریف لے گئے تھے, ہم ڈابیل میں پڑھاتے تھے تو وہاں سے ہم بھوپال گئے. تو ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا تو مولانا عمران خان صاحب کی مسجد عبد الشکور میں ہم نے تھے, مولانا عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے, حاجی علاء الدین تھے, ہم گئے 4-5 اساتذہ. میں نے کہا چلو ہم لوگ بھی جائیں. تو مسجد عبد الشکور میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت کافی وقت رکھے لگائے ہوئے میاں جی محراب میواتی تھے اور روزانہ فجر کے بعد ان کا بیان ہوتا تھا. بڑی عجیب عجیب باتیں وہ بیان فرماتے ہیں. سادہ آدمی میواتی آدمی لیکن کافی وقت چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں میں اثر بھی بہت رکھا تھا. سادی بات ممبر پر بیٹھے فجر کے بعد اور اپنی بات بیان فرمائی, اس میں حضرت کا ایک ملفوظ نقل کیا, حضرت مولانا الیاس صاحب کی ایک بات نقل کی. انہوں نے کہا لوگوں میں نے بارہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, میاں جی محراب میں نے کانوں کان سنا, میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا مسجد عبد الشکور بھوپال میں. انہوں نے کہا لوگوں حضرت مولانا الیاس صاحب بار بار فرماتے تھے دیکھو علماء کے بارے میں بدگوئی مت کرو, اور کہا حضرت نے یوں فرمایا, میاں جی محراب کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت میں لکھنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے کتابت میں, کوئی لفظ جو لکھنا چاہیے تھا اس کے علاوہ, تو اس غلطی کی وجہ سے قرآن شریف کو پھینکا نہیں جاتا, پھر بھی اس کو آپ بوسا دے کر رکھتے ہیں اور پھر آہستہ سے اس کو لکھتے ہیں کہ صحیح لفظ یہ ہے. یہی حال علماء کا ہے کہ اگر ان کی زندگی, وہ فرشتے نہیں ہیں, اگر ان کی زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو بھی اس کی اشاعت مت کرو, اس کے بارے میں زبان نہ کھولو اور آہستگی کے ساتھ تنہائی میں کسی طرح کوشش کرو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی انسانوں کی ہدایت کریں گے. علم والا اور بلا علم والے میں بڑا فرق ہے. قرآن شریف کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جو لوگ جانتے ہیں جس کو علم اللہ نے دیا ہے وہ اور جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور حضرت قطب الافتاب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے اپنے خانقاہ میں اور کسی بات پر ذکر چلا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ علماء کی غلطیاں نکالتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں بری بری بات کہتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے جس کو یقین نہ ہو, کھول کر دیکھتی ہوں. ٹیک لگائے تھے حضرت گنگو ہی اس طرح بیٹھ گئے اور جلال میں آ کر یہ جملہ فرمایا کہ جس کو یقین نہ ہو قبر کھول کر دیکھ لے. ڈرنے کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے ہم دین کا کام کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں. میں اس مسجد میں بیٹھ کر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں دل کھول کر آپ کو یہ بات دوں. دیکھو ہم لوگ نے بھی نفسیات پڑھی ہے, سائیکولوجی کی کتاب میں نے پڑھی ہے ڈیل کارنگی, اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو کس طرح خوش کرنا چاہیے. میں میٹھی میٹھی باتیں کروں آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, مجھے آتا ہے ایسی گفتگو, ہماری تو زندگی اس طرح کی گزری ہے. لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب فرما رہے تھے کہ مول صاحب واس کڑوا ہوتا ہے اور علماء کا کام ہے کہ جہاں کہیں ذرا سا بھی رستے سے ادھر ادھر دیکھیں تو ساتھ بیان کریں کہ یہ غلط بات. دین وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس بخاری کی روایت کا جو ذکر تھا میں نے کہا کہ بخاری میں ایک روایت ذکر کی ہے تو وہ درمیان میں چھوٹ گئی, مجھے ذیابیتی اس کی وجہ سے مجھے یاد بالکل نہیں رہتا, کبھی میں ایک بات کہتا ہوں دوسری, اس لیے میں تقریر کر نہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے تقریر مت کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی صاحب ابھی تو ہم نے لکھ کر رکھا تھا, وہ الفاظ میں سناتا ہوں جو بخاری نے نقل کیے ہیں. کاغذ کہیں گر گیا کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیرا سے, جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایسا ملایا زور سے اور چھوڑ دیا, پھر فرمایا کہ اقرا, آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو بارہ زور سے اپنے سر لگا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا. تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑا اس کا اثر ہوا, تو یہ کیا قصہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے آئے اور سیدھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور گھر میں آتے ہی آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, انی خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ جملے فرمائے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے کہے وہ امام بخاری نے نقل کیے ہیں. جو بھی میں نے آپ سے بخاری لے کر اس کو لکھا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتلاؤں کہ داعی اللہ کے کام کیا کیا ہوتے تھے. سوشل ورک جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سماجی سیوا, یہ داعی کا کام ہے. سماج سیوا دعوت اللہ کے ساتھ ضروری ہے. امام بخاری نے لکھا کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں فقالت خدیجتو کلا واللہ ما یغزیک اللہ ابدا, قسم خدا پاک کی آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطا ہے تو سیدہ خدیجہ فرما رہی کہ کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا, قسم خدا پاک کی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے. بھائی کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ انک لتصل الرحم, آپ کی عادت شریفہ یہ ہے آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. ایک صفت پیغمبر یہ وحی آئی اقرا بسم کی, اس سے پہلے آپ کے یہ کام ہے. تحمل الکل, جن کے پاس تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. دیکھا کہ فلاں آدمی پریشان حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیا. تکسب المعدوم, جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ان کو دیتے ہیں. مکہ کی سوسائٹی میں گھوم پھر کے دیکھتے ہیں کہ کون دکھی انسان ہے اس کو جا کر دیتے ہیں, کون غریب ہے اس کی مدد کرتے ہیں, کون یتیم بچہ ہے اس کی پرورش فرماتے ہیں, کون ایسا ہے کہ جو بیچارہ اپاہج ہو گیا اور کام نہیں کر سکتا اللہ کے رسول اس کی مدد فرماتے ہیں. سیدہ خدیجہ کا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ کام مکہ کی سوسائٹی میں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہی ابھی آج آئی تو اس سے پہلے مکہ کی سوسائٹی میں مسلمان لوگ تھے. کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو ابھی کفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ امام بخاری روایت بیان فرما رہے ہیں. وہ تقریب ضعیف, اور آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق, جن کو مصائب نے آ گھیرا ہو یا کہ کسی پر مصیبت آ گئی آپ اس سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو یہ کام کرنے ہوتے ہیں. اب آج ذہن ایسا بن گیا ہے بھائی یہاں بہت ضرورت ہے کہ ہسپتال قائم کریں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو غریب لوگوں کو فلانے لوگ کریں گے. ہمارا تو آ کام چاہیے, آپ سمجھ رہے ہیں, آئے ہمارا کام نہیں, ہمارا تو ایک اچھ کام سے باقی ہے. تو بیچاروں کو چندو کرے بناوا کرے, اس کو کام خیر سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو غلطی پیدا ہو رہی ہے اس نے امت کو نقصان پہنچا ہے. بھائی یہ سارے کام, غریبوں کی مدد کرنا, بیواؤں کو دیکھ کرنا, یتیموں کی پرورش کرنا, جو بیمار ہیں جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ان کو پیسے دینا, یہ سارے دین کے حلقے ہیں. اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سب کام کیے. اور اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. دنیا کا سب سے بڑا داعی وہاں ٹورنٹو میں دو سال پہلے مولانا فاروق صاحب تشریف لائے جو مفتی محمود صاحب کے خلیفہ ہیں, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا ان ملکوں میں بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو ذرا اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دل میں نسبت پیدا ہو. تو آپ ایسا کریں کہ آپ رمضان شریف میں یہاں بیٹھیں ایک مہینہ اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں. تو 20-25 آدمی, اچھا مولانا نے جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کے اعلان کر دیا کہ بھائی اس رمضان میں مولانا مسجد میں اعتکاف کریں گے اور آپ حضرات جو ہے ان کے ساتھ رہیں کچھ ذکر کریں. کیونکہ حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب وہ آخری زندگی میں جو دورہ انہوں نے کیا پورے افریقہ کا اور انگلینڈ کا اور سب کا, یہ فرماتے تھے کہ اس بیماری میں اور اس بڑھاپے میں میں اس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہو, اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائے, خانقاہیں زندہ ہو جائیں. یہ حضرت نے فرمایا. تو مولانا فاروق صاحب نے وہاں اعلان کیا. چنانچہ ہم بیٹھے وہاں 20-25 آدمی نے اعتکاف شروع کیا ٹورنٹو کی مسجد میں. آپ دیکھیں اب کینیڈا جیسے ملکوں میں اگر 20 آدمی اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کا نام لینے بیٹھے, خیر کی بات. اس میں ایک حاجی عبد اللطیف صاحب بھی تھے مہمان, بڑا نیک آدمی. ہمارے ایک جماعت کے دوستوں نے ان کو کہا کہ یہ تو انفرادی کام ہے, اصل کام تو دعوت اللہ کا ہے, اس لیے تم ہمارے ساتھ جماعت میں چلو. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ 22 آدمی تھے, 21 کیوں رہے. میں نے کہا حاجی عبد اللطیف کہاں گئے؟ تو کہا ان کو تو ان لوگوں نے ایسا سمجھایا اٹھا کے لے گئے. پھر میں نے جب وہ ان کے معلوم ہے کہ کون وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نے ان کو بلایا. میں نے کہا یہ جو آپ فضائل رمضان پڑھتے ہیں حضرت شیخ العزیز صاحب کی رمضان میں روزانہ اثر کے بعد سناتے ہیں, اس میں اعتکاف کے جو فضائل لکھے ہیں اس میں آپ نے نہیں پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر معتکف ہوتے تھے؟ تو کہا پڑھا ہے. میں نے کہا آپ سے بڑا کوئی داعی ہے؟ آپ دعوت کا کام کرتے رہے لیکن رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے. اب ہم وہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کی دعوت کے کام کے خلاف ہے. یہ کیسا ذہن. ایک داعی اللہ جس کے ذریعے سے ہم نے دعوت سیکھی وہ اپنی زندگی میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں تو پورا مہینہ اعتکاف فرمایا اور صحابہ مسجد نبی میں ان کے ساتھ موقف رہتے تھے تو وہ دعوت کا کام نہیں کر رہے تھے. اس قسم کی جو غلط فہمیاں انسانوں کے دماغ میں گھر کر گئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی دور ہو جاتے ہیں علماء سے, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں دین وہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں آئے, دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا. خدا کے رسول نے جہاں اعتکاف کیا اعتکاف کرو, خدا کے رسول نے جہاں امر بالمعروف کیا امر بالمعروف کرو, خدا کے رسول نے بازاروں میں جا کر بیواؤں کی خدمت کی بیواؤں کی خدمت کرو, خدا کے رسول نے یتیموں کی پرورش کیا یتیموں کی پرورش کرو, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی مہمان نوازی کرو, خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل لوگوں کے غصے کے اور بے اعتدالیوں کو برداشت کیا تو ہم بھی برداشت کریں. جاہل آدمی تلوار کھڑا ہے لے کر اور آ کر مجلس میں کھڑے ہو کر بیٹھتا بھی نہیں, اور قبیلے کا سردار زمام ابن ثعلبہ اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ مرین محمد منکم, تم میں محمد کون ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے, آپ نے اشارہ فرمایا ہذا الابیض المتقی, یہ گورے سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ محمد ہیں. کتنا پیارا جملہ کہا صدیق اکبر نے کہ یہ گورے سے خوبصورت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوبصورت تھے, یہ گورے سے جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ محمد ہیں ہذا الابیض المتقی. تو اس نے کیا کہا؟ یا محمد, ایسا کہتا ہے, اے محمد انی سائلک و متشدد علیک, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں ذرا سخت بات کروں گا. آپ نے خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا سلما بدالک, کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا کمال ہے, کیسا جگر ہے. ایک سید الاولین و آخرین صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, صحابہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے, آپ کا وضو کا پانی گرتا تھا تو لوگ لے کر پوچھتے, اور ایک قصباتی آدمی آ کر اس طرح خطاب کرے, آپ کبھی خفا نہیں ہوئے اور آپ نے فرمایا سلما بدالک, تمہیں جو مناسب معلوم ہو پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے. اس نے سوال کیا آپ نے جواب دیے, سوال کیا اس نے کہا کہ اتنی بات ہے اس پر میں عمل کروں. سیکھنے کی چیز ہے دعوت. دعوت کیا چیز؟ دعوت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. ہر داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے. ہماری مصیبت ہے ہم سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے, کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا, اور اللہ کے نیک بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الی یوم ھذا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ایک آدمی کو آتا رہا وہ نظام الدین میں, تو ابھی دو چار دن ہو گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی تم ذرا جماعت میں نکل جاؤ, تو دوسرے دن وہ مسجد میں نہیں آیا. مولانا نے ذرا زیادہ کہا تو وہ دوسرے دن مسجد میں نہیں آیا. تو حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ کچے توے پر ہم نے روٹی ڈال دی. حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ ہم نے کچے توے پر, توا گرم نہیں ہوا اور اگر روٹی ڈالتے ہیں تو وہ جلدی نہیں پکتی. حضرت نے فرمایا کہ کچے توے, بھائی کچے توے پر روٹی مت ڈالا کرو, ذرا توے کو گرم ہونے دو, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے دو, اللہ کا نام لینے دو. میرے بھائیوں اللہ کا نام جو لوگ بھی لیں گے آہستہ آہستہ آہستہ دل میں پیدا. ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے بچھڑ چکے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا ہے وہ ذرا اس ماحول سے باہر نکلے اور ان کی زبان پر خدا پاک کا نام. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گدریا جو تھا وہ تو کہتا کہ اللہ میاں آپ نیچے آئیں, میں آپ کے بال میں کنگھی کروں, جوئیں نکالوں اور میں آپ کو غسل دوں. ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ کیا بکواس کر رہا. اس نے کہا تم کیا بکواس کرتے ہو, اللہ میاں کے کوئی بال ہوتے ہیں؟ اللہ میاں کو بھوک لگی کہ تیری بکری کا دودھ پیا؟ تو وہ بےچارا کپ کپا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت اونچے تھے, 10 فٹ کا عصا ہوتا تھا اور غضب تو بہت زیادہ, وہ بہت گھبرا گیا, گھبرا کر جنگل میں بھاگا. وہی آئی, اے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے الگ کر دیا. وہی آ مسوئے موسیٰ, مولانا روم فرماتے ہیں بندے مارا چرا کر دی جدا, بندے مارا چرا کر دی جدا, میرے بندے کو تو نے جدا کر دیا مجھ سے. وہ تو بےچارا پیار سے مجھے ایسا کہہ رہا تھا, اس کا علم نہیں تھا اس لیے ایسا. تو برائے وصل کر دینا مدینے, برائے فصل کر دینا مدینے. یا تم تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آئے ہو, اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آتے. اگر کوئی آدمی کہیں بیٹھ جائے کسی مسجد میں اور کسی کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے اس کو خوب ہمت دو, بہت اچھا کام کر رہے ہو, اللہ کا نام لو اس میں بڑی برکت ہے. حضرت تھانوی کے سامنے کسی نے کہا کہ آج کل تو لوگ ذکر کرتے ہیں تو ایسے ہیں کہ دل اللہ اللہ تسبیح کرتے ہیں اور دل گائے میں بھینس میں ہوتا ہے, بر زباں تسبیح, بر زباں تسبیح بر دل گاؤ خر, ای چنی تسبیح کے دارا دسر, ہاتھ میں تسبیح ہے اور دل میں دکان ہے, کیا ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا, حضرت تھانوی مجدد تھے اپنے زمانے کے, حضرت تھانوی نے فرمایا ای چنی تسبیح ہم دار دسر, ای چنی تسبیح ہم دار. ارے بھائی ایسا مت کرو, ایسی تسبیح بھی اثر رکھتی ہے. جگر مراد آبادی بے پناہ شراب پیتے تھے, بہت شراب کا عادی, دونوں جیب میں بوتلیں رہتی تھی, اور وہ ہندوستان کا مشہور شاعر رئیس المتغزلین, غزل میں پورے ہندوستان میں اس پائے کا کوئی شاعر نہیں تھا. ایک مطلب خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھانہ بھون خانقاہ میں حضرت کے پاس جاؤں, لیکن میری یہ شراب چھوٹنے کی نہیں ہے, میں تو پیوں گا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تم کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ تم وہاں جاؤ. تو حضرت تھانوی سے پھر کہا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تو کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ تو کہا کہ میں تو ابھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہا کہ خواجہ صاحب میں آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا, اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ خانقاہ میں آئے, اللہ اس کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو روکنا نہیں چاہیے تھا, اس کو لکھو گا آ جائے تھانہ بھون میں بوتل لے کر آئے. یہ ہے مجدد اپنے وقت کے. آئے انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ خانقاہ کا معاملہ ہے, اگر آپ کو عادت ہے فوراً نہیں چھوٹی تو آپ ذرا باہر جانے. لیکن وہ تو حضرت تھانوی کی تو نظر ہی ایسی پہلے دن پڑ گئی کہ اسی دن شام کو انہوں نے توبہ کر لی, اور اتنے بیمار ہوئے شراب چھوڑنے کی وجہ سے, ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر اگر تم نے شراب نہیں پی تو تمہاری زندگی خطرے میں. تو اس نے کہا مجھے مرنا پسند ہے لیکن اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگوں. پھر اسی زندگی کا رخ جو بدلا ہے, ایک مجلس میں حضرت تھانوی کے یہاں وہ گئے, جگر مراد آبادی جو رئیس المتغزلین ہندوستان کا ہیں, شہنشاہ تغزل کہتے تھے ان کو, میں نے دیکھا ان کو راندیر میں, ہم عربی اول پڑھتے تھے تو راندیر مشاعرے میں آئے تھے, ہم گئے تھے ان کے پاس اور میں نے نوٹ بک اس کے سامنے رکھی, تو اس نے ایک شعر لکھا تھا جو میں ہمیشہ جلسے میں سناتا ہوں, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, سیاست والے جو کچھ چاہے کرتے رہیں لڑیں بھیڑیں, میرا پیغام تو لوگوں کے اندر محبت پھیلانا ہے, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں, یہ میری نوٹ بک میں جگر نے لکھا تھا. یہ وہ جگر, یہ اللہ والوں کی خانقاہ میں کوئی چلا جاتا ہے اس کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کتنوں کو دیکھا, حضرت مدنی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا زندگی بدل گئی, حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا زندگی بدل گئی. ہمارا کام تو ہے کہ اللہ کے بندے کسی صورت سے کسی لائن سے بھی خدا کی طرف آئیں, بس ایک مقصد ہمارا, اللہ کرے کہ ہم اس پر قائم رہیں. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی بے اعتدالی کی بات کی ہو, لیکن میں نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ میں ایک بات صاف صاف واضح طور پر بیان کروں تاکہ امت کے اندر جوڑ پیدا ہو, ایک دوسرے کا اکرام ہو, اور ہم ہر طریقے سے ایک ہی ہماری زندگی کا مقصد ہو خدا کے بندے خدا کے ساتھ جوڑے, اور ہم سب کے خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. بھائی تشکیل کرو آپ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم نور قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك. اللهم نور قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك. اللهم نور قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهم والحزن سهلا اذا شئت يا ارحم الراحمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم واقيه كواقيه الوليد. اللهم واقيه كواقيه الوليد. اللهم واقيه كواقيه الوليد. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.